أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز المؤمنين şerefli Müslümanlar, derse başlamadan önce birkaç hususu hatırlatmayı uygun gördüm. Ses geliyor. Birisinin teybinden ses geliyor. Kesin onu. Şurada bir ses geliyor. Teyip sesi. Şimdi geçen derslerimizde arabayla gelen kardeşlerimizin birçok arabaları hırsızlar tarafından soyulmuş. Kimisinin teybini, radyosunu söküp almışlar. Kimisinin de içeride bir sürü eşyasını çalıp gitmişler. Bu hususta arkadaşlar tedbir aldılar. Dışarıda bir kahya tutmuşlar. Bir kahya arabaları dolaşacak. Ve bu türlü hırsızlara karşı tedbirli bulunacaklar. Bu hususta endişe etmeyiniz ve sükunetle dersin sonuna kadar bekleyebilirsiniz. Oturun, kalkmayın, cami görevlileri baksınlar. Cami görevlileri baksınlar. Cemaat-i Müslümin otursun, otursun. Cemaat-i Müslümin, oturunuz, oturunuz. Cami görevlisi arkadaşlarımız baksınlar. Ya kardeşim dışarı alın, kim o ya? Dışarı alın bu adamı. Müslüman kardeşlerim, oturunuz. Evet, bir kaç camideki görevli arkadaşlarımız bakarlar. Herkes otursun, yerinde kalsın. İkinci husus, alakadar olmayınız, caminin görevli arkadaşlarımız meşgul olsunlar. İkinci bir husus, kesildi mi makine? Ses geliyor mu? Birini sana bir haber getirin, ne var orada? Ses makinesini açın. Bir kadın vefat etti. Herhangi bir şeye sebep olmayınız. Makine tamam mı? Ses tamam mı? Cihaz çalışıyor mu? Görevli arkadaşlarımız meşgul olsunlar. Müezzin ve diğer arkadaşlar dışarıda avluya hasır sersinler. Hasırlardan istifade etsinler. Ve gürültüye herhangi bir harziye viran vermesinler. Makineye ya. Gelmiyor diyorlar. Gelmiyor. Mevzuya, İslami birlik ve beraberliğe bugün de devam etmeyi kararlaştırdık. Bugün de yine bu mevzuya devam etmeyi kararlaştırdık ama arzu ettiğim sükunet yok camide ve ses yayın cihazı da arıza mı yaptı nedir? Huzurum kaçtı, işleyemeyeceğim mevzuyu. Şu arka tarafta o gürültüyü kesmek için görevli arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Meşgul olsunlar ve ses yayın cihazını da elektrikçi kardeşlerimiz meşgul olup ayarlasınlar ve sessizliği, sükuneti muhafaza edelim ve herhangi bir gürültüye veya nahoş bir olaya sebebiyet vermeyelim Allah ve Resulullah aşkına. Aldığımız habere göre bir Müslüman hanım kardeşimiz vefat etmiş. Allah'ın evinde vefat etmenin de ne kadar güzel bir şey olduğunu biliyorsunuz. Cenab-ı Hak merhumeye ve bütün müminlere mağfiret eylesin inşallah. Dersimize devam edeceğiz. Sükuneti rica edeceğim. Bilhassa içeriden ve dışarıdan en ufak bir müdahale, bir gürültü, bir uğultu olmamalı. Ve üzerinde bulunduğumuz mevzuyu devam ettirebilmeliyiz. Bilhassa bu hususun teminini camideki görevli kardeşlerimiz de zaman zaman dışarıya çıkıp baksınlar ve hasır, bir hayli yığınla hasır var. O hasırları dışarıda cemaatin hizmetine arz etsinler. Evet, Kur'an-ı Mübin bizzat yine bu mevzuda Müslüman cemaate, müminlere aynen şöyle hitap ediyor. Aynen şöyle hitap ediyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yadurrukum men dalle izehtedeytüm ilallahi merci'ukum cemi'a فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Aziz müminler, bu Maide suresinin 105. ayeti doğrudan doğruya müminlere hitap ediyor. Mümin sıfatını taşıyan Hazreti Habibullah'ın bulunduğu asr-ı saadetten asr-ı kıyamete kadar, kıyamet çağına kadar gelecek olan bütün müminlere hitap ediyor ve ya eyyühellezine amenu kaydını koyuyor. Ey müminler, mekan kaydı yok, zaman kaydı yok, külliyen bütün müminlere hitap ediyor. Ey müminler, aleyküm enfüseküm. Evvela kendi içinizi düzeltin. Enfüs, nefislerinizi, iç aleminizi, müminlerin sizin saflarınızı, sizin cemaatlerinizi, sizin topluluklarınızı evvela kendi kendinizi düzeltin buyurmaktadır. Aleyküm enfüseküm. Biraz sonra ayet-i kerimenin tefsirine gireceğiz. Kendi kendinizi ıslah edin. Kendi aranızı, iç aleminizi ve içinizi düzeltin. Manaları bu şekilde. Müşakkas manaları biraz sonra ele alacağız. لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِزَهْتَدَيْتُمْ. Siz tam manasıyla hidayete nail olduktan sonra, siz mükemmel ve muvaffak bir Müslüman olduktan sonra, siz kendi kendinizi ıslah edin.

demiş ki, ey kuşlar, ey kuş cemaati, beni dinleyiniz. Benim bazı tecrübelerim var. Benim bazı hayattan edindiğim ilimlerim var. Sizin bu tuzağın altından kurtulmanızın bir tek yolu var, onu size haber vereceğim demiş. Pür dikkat dinlemişler ve ne söyleyecekse onu yapmaya karar vermişler. Tecrübeli ve yaşlı olan kuş demiş ki, ey kuşlar, teker teker çırpınmayın. Ancak yorulursunuz, kuvvetiniz kesilir. Gelin şimdi, ben size biraz dinlenin, biraz istirahat edin. Ben size emir vereceğim, komut vereceğim. Bir, iki, üç diyeceğim. Üç der demez, hepimiz birden, bütün kuşlar beraber kanat çırpacağız demiş. Beraber kanat çırpacağız, o zaman kurtuluşu mutlaka göreceksiniz demiş. Beklemişler, dinlenmişler ve enerjilerini toplamışlar. Yaşlı ve tecrübeli kuşun emriyle, komutuyla bir, iki, üç der demez bütün kuşlar aynı anda beraberce kanatlarını çırpınca bir fırtına esmiş, bir kasırga meydana gelmiş, bir kuvvet kazanmışlar. Öyle bir kuvvet ki avcının tuzağını yerden söküp havaya kaldırmışlar. Havaya kaldırmışlar. Ve birer birer havaya kaldırdıkları tuzağın altından birer birer kurtularak yine hürriyetlerine, yine istiklallerine ancak kavuşmuşlar. Ey ümmeti Muhammed! Yahudinin tuzağından, komünistin tuzağından, Siyonistin tuzağından, Avrupa'nın tuzağından, Amerika'nın tuzağından kurtulmak istiyorsanız beraber birlikte kanat çırpınız. Bütünleşiniz, hep beraber kanat çırpınız. Başka kurtuluş yoktur. Ayrı gruplar, falancılar, filancılar, falan grup, falan zümre kendi arasında parça parça çalışmakla vallahi Müslümanlar kurtulamayacaklardır. Beraber kanat çırpınız. Bütünleşiniz. Beraber çırpınınız. Ve birbirinizi anlayınız. Birbirinizi kavrayınız. Birbirinize nefretle değil, uhuvvetle bakmaya devam ediniz. Bu sayede kurtulmak yasır olacak. Bu mevzunun daha geniş, ibretli bir devamı var. Acayip sahabe-i kiramdan bazı örnekler var. Onları haftaya arz edeceğim. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzuruna geldik. Sana secde ettik. Senin kitabını dinlemeye kulak verdik. Bizi kulluğuna kabul eyle ya Rabbi. Müslümanların bütünleşmesine, birleşmesine engel olan içimizdeki ve dışımızdaki bir cümle müfsitlerin ve mülhitlerin ya Rabbi tuzaklarını, ya Rabbi hilelerini kendi başlarına bela eyle ya Rabbi. Milletimizi, memleketimizi, vatanımızı ve bütün İslam dünyasını içinden ve dışından parçalamak isteyen, bütün yeryüzünü kana boyamak isteyen küçük büyük kafir düşmanları kahhar ismi şerifinle darman eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resul diyerek bu iman ve ikrar ile huzuruna bizleri kabul eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından şu tatlı ve güneşli bir günde her türlü maddi ve manevi sıkıntıların ortasından süzülerek dökülerek bu camiye kadar gelen ümmet-i Muhammed'i ya Rabbi mahşer gününde şefaat-i Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. İlahi el açıp amin diyen kardeşlerimi zamanın her türlü fitnesinden muhafaza eyle ya Rabbi. İslam'ı yaşamayı, İslam'ı bütün insanlığa yaşamayı yaşatmayı cümlemize müyesser eyle ya Rabbi. İlahi aleyküm enfüseküm buyurdun. Evvela kendi kendinizi düzeltin diyorsun ya Rabbi. Bunun gibi...